to też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie wystąpienie lidera PO i debata nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Po ataku rakietowym Stanów Zjednoczonych na Syrię kolejne kraje zabierają głos w sprawie, w tym Polska. Depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga konsultacji lekarza, mówią specjaliści w Światowym Dniu Zdrowia. Od blisko trzech kwadransów w Sejmie debata nad wnioskiem Platformy o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Na początek wniosek uzasadniał szef PO Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że Polacy chcą Polski odpowiedzialnej za swoich obywateli, za przyszłe pokolenia. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie jeszcze argumenty padały z ust lidera PO? Głównym argumentem, jaki przedstawił Grzegorz Schetyna, to uzasadnienie tej debaty i wotum nieufności wobec rządu. To jedno z praw demokracji i możliwość przedstawienia krytyki rządu, mimo że arytmetyka sejmowa jest nieubłagana dla opozycji. To przyznał lider Platformy Obywatelskiej. W swoim przemówieniu Grzegorz Schetyna skrytykował praktycznie wszystkie sfery życia publicznego pod rządami PiS. Od ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej do reformy edukacji. Wszystko to lider PO ocenia jako klęskę. Klęska 1-27 w Brukseli. Nie pamiętacie tego? 1-27. Okrywa was hańbą rozbijanie bez opamiętania rządowych limuzyn. Wycinanie milionów drzew na szkodę przyszłych pokoleń. Chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Grzegorz Schetyna uważa też, że polska gospodarka ma się coraz gorzej, a wzrost gospodarczy słabnie. Według niego rząd ma większość w Sejmie, ale nie ma już takiego poparcia na ulicy. Z Sejmu Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. Wcześniej w Trójce rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że premier Beata Szydło będzie bronić rządu i jego dokonań. Są ofiary amerykańskiego ostrzału syryjskiej bazy wojskowej w prowincji Homs. Poinformował o tym gubernator prowincji Tala Barazi. Powiedział, że w nalocie zginęło co najmniej kilka osób, ale dokładne informacje o ofiarach nie są na razie znane. Syryjska armia mówi o 6 zabitych. Nocnego ostrzału bazy w Homs nie skomentowali na razie przedstawiciele syryjskich władz w Damaszku, ale państwowa telewizja, która poinformowała o nalocie, stwierdziła, że jest to akt agresji Amerykanów. Źródło wojskowe poinformowało, że jedna z naszych baz w regionie centralnym została o świcie ostrzelana przez Stany Zjednoczone, co doprowadziło do strat. Syryjska armia w wydanym właśnie oświadczeniu poinformowała o 6 ofiarach amerykańskiego nalotu, a Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w Londynie mówi o 4 zabitych i wielu rannych. Gubernator prowincji Homs Tal al-Baraz mówił z kolei w jednej z telewizji, że nalot jest uderzeniem nie w syryjskie władze, ale w walkę z ekstremistami z tak zwanego państwa islamskiego. Ten atak nie powstrzyma nas przed kontynuowaniem walki z terroryzmem. Baza wojskowa Shayrat jest miejscem, z którego we wtorek rano syryjskie siły miały przeprowadzić nalot z użyciem gazu sarin na jedno z miast prowincji Idlib. Paraliżujący gaz miał zabić co najmniej 86 osób. Dzisiejszy amerykański ostrzał ma być odwetem za atak chemiczny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przedstawiciele umiarkowanej opozycji syryjskiej Rady Narodowej pochwalili nocny atak. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że amerykański nalot kończy erę bezkarności władz i powinien być początkiem kampanii przeciwko Basharowi al-Assadowi. Po ataku rakietowym Stanów Zjednoczonych na Syrię kolejne kraje zabierają w sprawie głos, w tym Polska. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że nasz kraj popiera działania, które mają przerwać falę przemocy na Bliskim Wschodzie. Od samego początku uczestniczymy w koalicji antyterrorystycznej, włączamy się w te działania, które są podejmowane przecież na Bliskim Wschodzie, które mają ustabilizować się wreszcie tę sytuację, która od wielu lat rozlewa się na wiele sąsiadujących państw, chociażby w postaci kryzysu migracyjnego, z którym również Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić. W związku z sytuacją z ministrami i prezydentem rozmawiać będzie szefowa rządu. Brytyjski rząd deklaruje, że popiera amerykańskie uderzenie na syryjską bazę. Londyn uważa, że amerykańskie naloty odstraszą syryjskie siły rządowe od dokonywania dalszych ataków na terenie Syrii. Brytyjski rząd w pełni popiera amerykańską akcję. Uważamy, że jest to adekwatna odpowiedź na barbarzyńskie ataki chemiczne przypuszczone przez reżim syryjski. Intencją tego działania jest zapobieżenie przyszłym atakom, czytamy w oświadczeniu Downing Street. Kancelaria premier May dodaje, że w okresie poprzedzającym atak pomiędzy krajami utrzymywany był kontakt na najwyższym poziomie. Ale brytyjskie media już pytają, czy Londyn po prostu otrzymał informację, czy też Waszyngton konsultował decyzję o uderzeniu. Dla polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Notowanie 33, pozycja 8, Republika. Zdecydowanie nie nadążam za tempem reklam i będę musiał chyba poszukać czegoś innego na tę dolegliwość włosów. Przed nami płyta tygodnia, Father John Misty i jego piękna płyta, Total Entertainment Forever. Betting Taylor Swift. Every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Nie zdążyłem podać numeru, ale pan Roman z Opola i pan Marcin z Brzegu zdążyli do nas się odezwać. Będą mieli nową płytę Total Entertainment Forever, naszą płytę tygodnia. Przypomnę, Father John Misty. Przypomnę też, że dziś po 18 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej nasz urodzinowy koncert. Grażyna Łobaszewska. Proszę dwa. jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa? Jeszcze tańczyć chcesz przez siedem lat. Więc gdybyś innym takim był, gdybyś słońca gniazda wił, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, w słońcach gniazda bić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz, i pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał. Prawie 23 minuty po godzinie 10. Grażyna Łobaszewska dziś po 18 zapraszamy przed odbiorniki i do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. To już oficjalny komunikat za 2 tygodnie na jubileuszowe wydanie listy przebojów programu trzeciego z okazji jej 35-lecia. Dopuszczalne, a nawet rekomendowane jest głosowanie na kartkach pocztowych. Sytuacja jest rozwojowa. Prosimy nas bardzo uważnie słuchać. A teraz notowanie 33 i pozycja 12. Manam. Na piasku zbudować każdy. Was na piasku grupy Manam, to było notowanie 33 listy przebojów programu trzeciego. Dziś wieczorem po 19 Marek Niedźwiecki zaprasza o notowanie o dokładnie 1802 notowania starsze. W zestawie do głosowania, a przypomnę, że na 10 dowolnych utworów głosujemy dziś do godziny 12 grupa Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło,

cage. My life's bled to the friends I make. I give them what they want to hear. They think I'm up to something weird, and I peruse the head of fear. So now when they ring, I get my machine to let them. A mówiłem, że sytuacja jest rozwojowa. Propozycja z maila jest taka. Głosowanie na kartkach pocztowych premiowane podwójnie. Głosowanie na kartkach pocztowych wykonanych własnoręcznie premiowane potrójnie. Czy ktoś pamięta jeszcze ten zespół? Nazywał się Hack. To było notowanie 55 i nowość na 16. Ołowiane głowy. Przepaść mkną, No i pojawił się problem logistyczny. Pytanie, kiedy jest to głosowanie na kartkach, bo nie chcę, by dotarło podczas wcześniejszego głosowania. To musimy poważnie przemyśleć. Notowanie 55. listy przebojów programu trzeciego i 4 oczka wyżej od grupy Hack Thompson Twins. And I shouldn't be. Somebody's got their eye on me. Perhaps I should invite him up for tea. We saw him smoking by the newspaper stand. There's something odd about his glove left hand. Saw him again inside the old cafe. He makes us tense, we wish he'd go away. We are detectives. His footprints by the garden tree. Last night when I got home, I got the feeling I was not alone. Someone is on our tail. We think they're opening up our morning mail. And now each time the telephone rings, we think of frightening things. Za kwadrans będzie 11, dziś piątek, czyli premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Przed świętami już niewiele premier filmowych, dziś tylko 4 i głównie to propozycje rozrywkowe. Na pewno w pogodny nastrój wprowadzi nas amerykańska komedia Carrie Pilby. Jej tytułowa bohaterka to bardzo młoda absolwentka Harvardu, dość niestandardowo żyjąca w Nowym Jorku. Obdarzona ponadprzeciętną inteligencją i wierna swojemu kodeksowi moralnemu, nie radzi sobie jednak ze znalezieniem przyjaciół, miłości czy nawet pracy. Aż do pewnego momentu, ale zanim to nastąpi, jej alienacja spowoduje naprawdę wiele zabawnych sytuacji. Przed zupełnie innym problemem stają bohaterowie duńskiej komedii kryminalnej Małżeńskie porachunki. Dwaj panowie są już małżonkami z kilkunastoletnim stażem i właśnie chcieliby znowu zakosztować wolności. Po rozrywkowym wieczorze zamiast na długotrwające rozwody decydują się na drogę na skróty i zatrudniają płatnego mordercę. Ofiarami oczywiście miałyby być ich żony, ale to one właśnie nieoczekiwanie szybko przejmują inicjatywę w tytułowych rozgrywkach. No i jest też i polski smaczek w jednej z głównych ról, dodajmy charakterystycznych, Marcin Dorociński. W wątki kryminalne, ale już całkiem serio, wprowadzi nas amerykański thriller Pakt Krwi. Nic dziwnego, bo to opowieść detektywistyczno-gangsterska. Osią akcji staje się tu porwanie dla okup związanego z lokalnego mafią brata szacownego biznesmena. W sumie nic nowego dla osłody Nicolas Cage i John Cusack w rolach głównych. Ostatnia z dzisiejszych premier również łączy w sobie wątki komediowe i kryminalne, ale przynosi też ciekawą obserwację lokalnej społeczności. Matka to tegoroczny estoński kandydat do Oscara. A więcej o filmie Michał Myśliński. Film w reżyserii estońskiej reżyserki Kadri Kusar to bardzo ciekawe połączenie groteski, trochę kryminału, trochę komedii. W filmie obserwujemy relacje matki i syna, syna, który w niewyjaśnionych okolicznościach zapadł w śpiączkę i matki, która jak każda matka w takiej sytuacji opiekuje się swoim dzieckiem. I to jest ten punkt wyjścia dla filmu. Natomiast im dłużej historię oglądamy, tym więcej groteski, komedii, ale i kryminału. Tym więcej osób, które odwiedzają syna, szukają czegoś, próbują z nim rozmawiać, próbują się czegoś dowiedzieć. Film do końca trzyma w napięciu i wydaje mi się, że nieprzypadkowo był estońskim kandydatem do Oscara w ostatnim roku. Premier dziś, jak mówiłem, niewiele, ale kinomani z Warszawy mają dodatkowo okazję, by zobaczyć najnowsze etiudy studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Niektóre już widziałem, naprawdę interesujące. Dziś i jutro w Stołecznym Kinie Iluzjon festiwal Łodzią po Wiśle. A więcej o jego programie Krzysztof Brzezowski. 15. edycja Łodzią po Wiśle w Warszawie 7-8 kwietnia w Kinie Iluzjon. Co roku prezentujemy to, co najciekawszego wydarzyło się w ostatnim roku akademickim. 5 bloków konkursowych, etiudy fabularne, reżyserskie, etiudy dokumentalne, reżyserskie, etiudy operatorskie i animacje. Zaczynamy od pokazu specjalnego filmu Wspomnienie lata w reżyserii Adama Guzińskiego. Adam w tym roku zasiądzie również w jury festiwalu. Mimo tych dwóch intensywnych dni, no bo rozpoczynamy po południu w piątek i potem całą sobotę spędzamy w Kinie Iluzjon poza 5 blokami konkursowymi, zawsze staram się urozmaicić ten program festiwalu i w tym roku też dyskusje i rozmowy o kondycji młodego kina w Polsce, no bo pokazujemy filmy jeszcze studentów albo filmy dyplomowe, spotkanie z krytykami filmowymi, którzy skonfrontują się z reżyserami, a szczegóły, pełen program i wszystko o festiwalu na stronie łodziąpowiśle.pl. A na spotkanie już z laureatami, bo tych poznamy w sobotę wieczorem tegorocznego festiwalu Łodzią po Wiśle, zapraszam do Trójkowo Filmowo w niedzielę po 20:00. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. She's mine. Mine, mine. The girl is mine. Michael, we're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Przypomnę, że dziś w LP Trójce wspominamy 33. i 55. notowanie listy przebojów programu trzeciego, ponieważ to wczesne lata 80. Trudno uwolnić się od Michaela Jacksona. W 33. dwa razy, w 55. raz i to z kolegą. W tym samym notowaniu na 12. Nie na 12. Na 10. Tears for Fears. I just had to love.